skikkelig vare, altså. Helt bedre sats, jeg tror det, kanskje ta oss helt på litt der sånn der, sånn. Dette her blir jo skikkelig, det blir jo helt over litt for smaket på det. Det sikkert 92%, altså. 92, ja. 92 mer enn det, kanskje. Ikke noe fuselig lukte helt, jo. Fett smaket, fett smaket. Skål, det her er jo skikkelig. Hvem er det? Politiet, ta satsen, du. Ja, vent litt, da. Vent litt. Ta satsen. Ut av vinduet, dere. Ja, det er 5. etasje, jo. Det blåser, det min leilig. Ut med det. Kom igjen. Ja, kom inn, ja. Hei, gutter. Hei, det bare meg, gutter. Hei, det hurtig jeg hadde gått nå. Men i all verden, det som foregått her, da? Oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idiot, oh, idi